Hori da, bueno, guk parte hartzea erabaki dugu, nere bitartez, iruditzen zaigulako badela aukera bat, nazio bezala gure burua Europan aurkezteko, eta eraberean, asko kezkatzen gaituen, eskuin muturaren igoeraren aurrean ere, gure posizioa finkatzeko. Hemendik, zer eraman daiteke Europara eta zer eskatu daiteke? Bueno, ba, eskatzen dugu nazio onarpena eta nazio garen enean, gure eskubide, erabakitzeko eskubidearen onarpena. Ekarri gauza asko ekarri daitezke, iruditzen zaigu eskerreko abertzaleek izatea ordezkari bat Bruselan importantea dela, gure lurralde garapenaren ikuspegitik baita iparraldean ere neurri askoan hartzen baitira, eta hortaz gure ahotsa bere egiteak Bernando Barrenak Bruselan, ba, importantea izan daitekela, gerora guretzat estrategikoak diren hainbat politiketan eragiteko. Aipatu duzue, beraz, eskuimuturaren gorakada, antifasistak zaretela, antimilitaristak, guzti hori han aldarrikatuko duzue zuzenean. Hori da, ze aurre ikusten denaren arabera ez, badirudi eskuimuturrak berezik indartxu, aterako dela hauteskunde hauetatik, eta ez da anekdotikoa, ez, joera bat eta nola baitere azken hamarkadan, ez, egonkortzen ari dena, terutze gorren aurrean, eskertiar eta abertzaleen, ez, ahotsa presente egitea eta argiki adieraztea, ez, gu horren aurrean jarreko garela garrantzitsua dela. Hitz bat behar bada bukatzeko Kanakian gertatzen denaz, zer dio Etxebaik? Iruditzen zaigu, ez, norabide bakarrean horrelako erabakiak hartzea, akordioak eztabaidan jartzea, arriskutsua dela, gure babesa helarazten diogu Kanakiar herriari, ulertzen dugu zentsuaren bezalako erabakiak, ez, adostuak izan behar direla, adostasuna egon badago, eta adostasun hori apurtzea, ez da zilegi, hortaz guk Kanakiar herriari gure elkartasuna adierazi, eta frantses estatuari, ez, herrien hitza errespetatzeko eskatzen diogu. Fernando Barrena, beraz gaur Baionan aurkeztu duzu, zuen hautagaitza, agirian aipatu duzu behinta berriz ala ere zazpi lurraldeen garrantzia nahiz eta gero ezin den batera aurkeztu, baina hemengo aldarrikapenak ere eramango dituzuela. Bai, hori da, ekainaren 9an Europarako hauteskundeak dauzkagu, eta hor euskaldun guztiok eman ahal izango dugu bozka, baina zoritxarrez ez euskal herritar bezala, baizik eta espainol bezala edo frantses bezala, ez? Eta inola ere ez bere etorkizuna Europaren baitan eraiki egin nahi duen herri baten herritar bezala, ez? Eta guretzako horrek eskatzen du Europara hauetara jutea herri osoko eskaintza batekin, eta behintzat Euskal Herria Bilduk hori egin nahi du, ez? Gu aurkezten gara hauteskunde hauetan, bueno, gauza korrela daude eta behintzate Ego Euskal Herriko hautagaitza gara, baina guk bokazioa daukagu Bruselan nazio osoaren mezua eramateko eta beharrak eramateko, eta konprometitu egin gara bertan gaudela Ipar Euskal Herritarren ahotsa, beharrak eta nahiak ere eramateko. Zentzu horretan gure zerrendan badaude Ipar Euskal Herriko hainbat herritarren badago hainbat herritarren presentzia, eta ez bakarrik planteamendu politiko huts batetik, baizik eta praktikan, geure burua eskaini egin dugu hemengo beharrak eta eramateko Bruselara, uste dugulako azkenean bai hegoalde zein iparraldean behar konpartituak dauzkagula, eta beraz entzun konpartitu bat ere emateko moduan egon behar dugula.